zaczynamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Proszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polska przegrała w unijnym Trybunale w sprawie Puszczy, ale kar finansowych na razie nie będzie. Nowy minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiada wprowadzenie w naszym kraju sieci mobilnego internetu piątej generacji. Jeszcze dziś ma być zażalenie mecenasa Giertycha na decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla posła Gawłowskiego. Ale najpierw sprawa praworządności w Polsce i zmian w sądownictwie. To drugi punkt obrad unijnych ministrów do spraw europejskich, którzy godzinę temu zebrali się w Luksemburgu. O dyskusję podczas tej narady wnioskowała Komisja Europejska. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans ma przedstawić stan rozmów z rządem w Warszawie, a także swoją cenę. Tuż przed posiedzeniem ministrów Timmermans był pytany, czy możliwe jest szybkie zakończenie sporu. Mówił, że to zależy od polskiego parlamentu i polskiego rządu. Stanowisko Warszawy przedstawi w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Będzie kar dla Polski w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej, choć Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska złamała europejskie prawo, prowadząc wycinkę. Beata Płomecka. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości odczytał sędzia Marek Safian. Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej. Trybunał stwierdził, że polskie władze nie przeprowadziły odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko. Podczas wycinki nie było ograniczeń dotyczących wieku drzew. Wycinane więc były stuletnie świerki i sosny. Nie została też zapewniona ochrona chrząszczy oraz niektórych gatunków ptaków. W tym przede wszystkim suweczki, włochatki, dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego. Sędziowie odrzucili też argumenty Polski mówiące o walce z kornikiem drukarzem. Uznali, że to nie mogło uzasadniać wycinki. Przegrana Polski w Trybunale nie oznacza kar finansowych, bo komisja nie wnioskowała o sankcje. Taki wniosek mógłby się pojawić, gdyby Polska zwlekała z dostosowaniem się do orzeczenia, a Ministerstwo Środowiska już zapowiedziało, że Polska uszanuje werdykt. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Polska uszanuje wyrok Trybunału. Poinformował też, że wkrótce jego resort przekaże Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań dotyczących ochrony puszczy. A ekolodzy zapowiadają, że nie opuszczą puszczy, będą sprawdzać, czy lasy państwowe dostosują się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Opracowanie planów ministerstwa przed nową perspektywą finansową Unii i wprowadzenie w Polsce sieci mobilnego internetu piątej generacji, czyli tak zwanego 5G. To niektóre z zadań stojących przed nowym szefem resortu cyfryzacji. Marek Zagórski, oficjalnie mianowany dziś przez prezydenta, faktycznie kierował ministerstwem od stycznia, czyli od momentu odwołania Anny Strażyńskiej. Z Pałacu Prezydenckiego nowy minister udał się na posiedzenie rządu, na którym ministrowie zajmowali się między innymi nowelą prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona, że kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC. Informacje te będą bowiem do sprawdzenia w systemie CEPiK. W rozmowie z dziennikarzami minister odniósł się do krytycznego raportu NIK-u w sprawie systemu. Rzeczywiście w tym całym procesie popełniono bardzo wiele błędów, no i nauka dla mnie jakby jest taka, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowy minister będzie gościem Pulsu Trójki o 17.45. Jeszcze dziś pełnomocnik Stanisława Gawłowskiego, mecenas Roman Giertych, ma wysłać do sądu zażalenie na decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla posła Platformy Obywatelskiej. Szczeciński sąd zdecydował o areszcie w niedzielę. Według lokalnej prasy Gawłowski, któremu prokuratura postawiła 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne, będzie konfrontowany z jednym ze świadków, na którego zeznaniach opierają się 3 zarzuty. W sprawie posła Gawłowskiego jeszcze jedna informacja. Pojutrze zarząd PO zdecyduje o tym, czy zachowa on swoje dotychczasowe funkcje w partii. Gawłowski jest sekretarzem generalnym PO i szefem zachodniopomorskich struktur. Wczoraj Gawłowski oddał się do dyspozycji władz Platformy. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił wczoraj, że wierzy w niewinność Gawłowskiego, a sprawę swego partyjnego kolegi, zwłaszcza decyzję sądu o jego aresztowaniu, odbiera jako początek kampanii wyborczej PiS. Jako atak na polityczną opozycję, atak na Platformę Obywatelską, czemu zdecydowanie zaprzecza rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. I na koniec o kosmosie. Dr Tomasz Mrozek z Uniwersytetu Wrocławskiego i Centrum Badań Kosmicznych PAN jako pierwszy na świecie zaobserwował plamę słoneczną, która zapowiada nowy 25. cykl aktywności słonecznej. O tym, co to oznacza w praktyce, Przemysław Gałecki z Polskiego Radia Wrocław. To od lat wyczekiwana wiadomość przez astronomów na całym globie, bo w ostatnim czasie Słońce nie dawało znaków aktywności. Ostatni taki zastój miał miejsce 100 lat temu. Stąd obawy naukowców, czy nasza jedyna gwiazda nie planuje dłuższej drzemki. A brak aktywności mógłby mieć dramatyczne skutki dla naszego klimatu. Podobnie jak miało to miejsce w drugiej połowie XVII wieku. Zimy w Europie były wtedy wyjątkowo srogie. Dość powiedzieć, że zamarzła Zatoka Fińska. Teraz możemy już spać spokojnie, bo Słońce ponownie się budzi. I według wyliczeń naukowców będzie się budziło jeszcze i ogrzewało Ziemię przez mniej więcej 5 miliardów lat. To był serwis Trójki.

blues every day. Every day I've got the blues. When you see me wearing, that means I got nothing to lose. Kilka razy byli Państwo tak uprzejmi i zwracali moją uwagę na ten utwór i wreszcie dziś w magazynku się pojawił Every Day I Have a Blues, Van Morrison i Joey DeFrancesco. A skoro jesteśmy przy bluesie, to też chciałbym się odwzajemnić i przypomnieć Państwu o tym, że niebawem rozpoczynają się blustracje. Wszystko zaczyna się 21 kwietnia o 19 w Galerii Kamienica w Chorzowie. Wtedy w Chorzowie wystąpi Petra Bonorowa Trio. No i na ten koncert proszę zwrócić uwagę, ale im dalej w blustrację, tym zapowiada się jeszcze ciekawiej, bo 25 kwietnia o 19 w Ośrodku Kulturalnym Sztygarka w Chorzowie spotkanie z Janem Chojnackim. Rozmowy o muzyce, o bluesie, ale także o książce Jana Blues z kapustą. I w tym dniu w Sztygarce w Chorzowie, przypomnę to 25 kwietnia o 19, także koncert zespołu Ornery Broad. Ciekawy zespół, bo to trzy panie, znakomite instrumentalistki, wokalistki: Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska i Paula Wolski. To wszystko 25 kwietnia o 19 w Sztygarce, a następnego dnia też będzie bardzo ciekawie, tylko przenosimy się do Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie, a tam koncert Ladies Sing the Blues. Koncert zresztą będzie transmitowany przez program Trzeci Polskiego Radia w audycji Bielszy Odcień Bluesa. To 26 kwietnia o 19. Koncert Around the Blues. Wystąpią m.in. Chip Tobacco, Hot Tamales Trio i Blues Junkers. Thank you. Bruce Jenkins wystąpią 26 kwietnia o 19 w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie w ramach festiwalu Blustracje, przepraszam bardzo. A główna gala 28 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury to jest gala kwartalnika Twój Blues i znowu chciałem powiedzieć słuchacze, czytelnicy wybrali najlepszych im, ich zdaniem, instrumentalistów, wokalistów i koncert ich wszystkich odbędzie się właśnie w Chorzowskim Centrum Kultury 28 kwietnia. Tam zawsze dzieją się fenomenalne rzeczy. Będą jeszcze wystawy, wernisaż wystawy fotograficznej Gala Blues Top 15 lat. No i pewnie będziemy Państwu o tych wydarzeniach opowiadać. Wszystko zaczyna się już w tę sobotę, 21 kwietnia o 19 w Galerii Kamienica w Chorzowie. Petra Bornerowa Trio wystąpi. No i na pewno warto tam być. Blustracje, wszystkie informacje, bo jest ich bardzo, bardzo dużo, radio jest sztuką ulotną, znajdą Państwo także na stronie internetowej, festiwalowej. Blustracje w Chorzowie. Teraz na chwilę przerywamy, bo mam, znaczy przerywamy rozważania o blustracjach, dlatego że mamy dla Państwa, jak zawsze w magazynku, płytę tygodnia. 71335, proszę tylko wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a naszą płytą tygodnia jest warszawskie kompo taneczne. Klawo, jadziem. U Brądki w Stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Brąkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się papy i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawą, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg w cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana da. W tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Brąka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i budko wryja i fajno jest. I dzień zrobił się zupełnie inny. Warszawskie kombo taneczne, płyta tygodnia 71335, przypominam Państwu, i gdyby ktoś z Państwa chciał, to proszę tylko zapisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płytę wysyłamy natychmiast. Jeszcze wracam do blustracji, bo mówiłem o zespole, który nazywa się Honorary Blonde. To są trzy panie, które śpiewają, grają. Nie mają jeszcze płyty, dlatego że jest to taki, nie chcę powiedzieć twór, bo to nieładnie, jest to taka kompozycja koncertowa i na razie można oglądać je tylko na koncercie. W czasie blustracji będzie także zespół Cheap Tobacco. Nie będzie formacji The Missing Part. A wszystkie te formacje łączy jedna osoba. Natalia Kwiatkowska, i teraz chciałbym odtworzyć płytę właśnie z płyty tego duetu, The Missing Part. Gdyby ktoś z Państwa miał wątpliwości, to od razu dodam, że jesteśmy wielkimi przeciwnikami palenia papierosów. Sama Natalia jest wręcz uczulona na dym papierosowy. W związku z tym proszę to potraktować jedynie jako utwór. The Missing Part, tytuł utworu Cigarettes. Cigarettes to tytuł tego utworu, zespół Duet, The Missing Part, zaśpiewała Natalia Kwiatkowska, która zresztą dwukrotnie chyba była nie tylko nominowana, ale wygrała w kategorii wokalistka bluesowa roku i Natalia tym razem też na Bluestracjach się pojawi. Jeszcze raz zapraszam Państwa na strony internetowe Festiwal Bluestracji i tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat tego ogromu wydarzeń bluesowych, które będą się działy w Chorzowie, a my postaramy się Państwu to jakoś przybliżyć. Jan Chojnacki będzie na miejscu, z nim spotkanie, które Państwu bardzo polecam. A teraz nadrabiam zaległości i informuję, że płytę tygodnia otrzymują od nas pani Elżbieta ze Złotowa i pan Marcin z Wrześni. Życzę przyjemnego odbioru, płyta jest świetna. No i teraz płyta nowa artystki, którą kiedyś ulubiliśmy sobie w Trójce bardzo mocno i nawet niektórzy z nas mieli lekkiego kręćka, jeśli chodzi o tę właśnie artystkę. Nazywa się Liza Stansfield. Liza Stansfield wydała nową płytę zatytułowaną Deeper. I płyta jest sygnowana jeszcze takim znaczkiem, że to jest wielki powrót artystki, która świetnie śpiewa soul i pop. I tak jest, choć miejscami płyta dla mnie jest trochę za bardzo nowoczesna. Down circles, they treat me right, like I was Hercules. They say I'm strong and to the point, they've got it right. Ooh, I'm Hercules. Step to the side. treat me right, like I was Hercules, cause I'm not wrong. I sing my song and got it right. Nowa płyta Lizzy Stansfield zatytułowana Deeper. Tak jak powiedziałem, początek dla mnie, ale to być może w związku z moim rocznikiem trochę za bardzo nowoczesne, ale potem, kiedy się jest cierpliwym, dochodzi się na przykład do tego utworu, którego wysłuchaliśmy, utwór ósmy zatytułowany Herkules. No i jeszcze można z tej płyty wybrać kilka ładnych chwil i spędzić z Lizą ponownie swój popołudniowy czas. Jeszcze nie wyciągamy tej płyty z odtwarzacza kompaktowego i jeszcze chciałbym Państwu zaproponować utwór piąty, zatytułowany Coming Up for Air. To jest Lizzy Stansfield, nowa płyta. I'm gonna eat the apple that's fallen from the tree, to see the very core that's there inside of me. Taste the flavor, taste the light, see the me I have never seen. No one needs to catch me now, cause I won't fall. I want the world, I want it all, cause I can see the sunlight above the water, and I'm coming. Thank you. I taką naszą Lizę lubimy najbardziej. Coming Up For Air z nowej płyty Deeper to była Liza Stansfield. Mimo, że Państwa nie namawiałem specjalnie, dużo listów do magazynku. Bardzo Państwu za wszystkie dziękuję. Dzięki naszemu stałemu korespondentowi w Radomsku wiem, że w tym mieście pogoda bluesowa, czyli pochmurna z możliwością opadów. Czemu tak kojarzymy bluesa? Blues może być radosny i wspaniały i mówić o wspaniałym życiu, choć oczywiście nie tylko, bo życie ma swoje różne oblicza. A dziś w moim życiu dzień wspomnień. Tak się poukładało, że otrzymałem i płytę Lizy Stansfield, która mimo nowej płyty jest takim wspomnieniem lat 80. tutaj w programie trzecim. I jeszcze jedno takie wspomnienie dotarło w nowej odsłonie, zespół Foreigner. Tym razem największe utwory w aranżacjach orkiestrowych. Wszystko rozpoczyna gigantyczna uwertura, a potem utwór, który może takim największym przebojem nie był, ale na tej płycie brzmi ładnie i ten sobie przypomnimy. Jest zatytułowany Blue Morning, Blue Day. Zespół Foreigner. Cups of coffee and I can't clear my head from what went down last night. You know we both have our own little ways, but somehow we keep it together. You hear me talk, but you don't hear what I say. I guess it don't even matter. Come on, blue morning, blue day, won't you see things my way. Blue morning, can't you see what your love has done to me? I've always listened to your point of view, a ways of trying to mend. I've always been a patient man, but my patience has reached its end. You tell me you're leaving, you tell me goodbye. You say you might send a letter. Well, honey, don't tell a fool, 'cause I won't be alone. I need someone to make me feel bad. Blue morning, blue day, won't you see things my way? Ładna płyta i ładne wspomnienie i pewnie taka płyta dla kolekcjonerów. Blue Morning, Blue Day. Odtworzyliśmy z płyty Foreigner, tym razem orkiestrowo i wydaje mi się, że jeszcze kilka ładnych chwil z tą płytą spędzimy, nie dziś. Otrzymałem informację jeszcze od pana Tomka. W Płocku także bluesowa pogoda. Niebo jest bezkompromisowo blue. I jeszcze dopisek w postscriptum. Liza, mniam, mniam. Tak, też ta płyta nam się podoba i pewnie i ja i koledzy będziemy po nią sięgać. Płyta jest zatytułowana Deeper, przypominam Państwu. A teraz taki oto anons. Wiem, że to nie jest program gitarowy, ale z radością sięgam po tę płytę, bo jest całkiem nowa. rozpoznali Państwo bez zapowiedzi, ale to nic dziwnego, bo to przecież Trójka, Aldi Miola. Nowa płyta Opus. I to, co najistotniejsze i to, co chciałem Państwu przekazać, to to, że Al w trasie koncertowej, na której to trasie można posłuchać na żywo tych nowych utworów, i ta trasa koncertowa wjedzie także do Warszawy. Zatem zapowiadam i anonsuję, że w klubie Palladium w Warszawie 16 maja tego roku o 18.30 wystąpi Aldi Miola, a gościem specjalnym tego koncertu, proszę nie używać, błagam, w stosunku do tego gitarzysty słowa support, wystąpi znakomity polski gitarzysta Adam Palma. Aldi Miola, klub Palladium, 16 maja, godzina 18.30. Jeszcze pewnie o tym w Trójce będziemy mówić. A na dziś przestajemy mówić. To wszystko od nas. Iwanka Kuneva, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Miłego dnia i do usłyszenia. Thank you.